tocam agora as melhores músicas em inglês. Yeah. fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Тишина, что я любила. ушей. Сегодня я ушла, а ты не слышал. Ne pišeš mi mila, ne javljaš se meni, a znaš da mi čežnja bol dušu plijeni. Bez tebe su pusti sad svi moji snovi, ako me još voliš, samo me pozovi. Okreni moj broj, ti živote moj, želim ću ti riječi tvoje, javi se zlato moje. Okreni moj broj, živote moj, želim čuti riječi tvoje, javi mi se zlato moje. Za mene prvo cvijeće brala i stotinu puta na dan si me zvala. Sada se ne javljaš ko nekada često, šta se s tobom zbiva, kaži mi bar nešto. Okreni moj broj, ti živote moj, želim čuti riječi tvoje, javi mi se zlato. Okreni moj broj, ti živote moj, želim čuti riječi tvoje, javi se zlato moje.

Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, Valdeirão a viu morrer. Serranas viram em vida, Valdeirão a viu morrer. Valdeirão a viu morrer, viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Ficou vermelha a campina, do sangue que então brotou. Que o teu pranto não findou. Acalma o furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina, não perdoa a quem tão branca, todos a querem para si. Ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. As asas para voar, aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há dias de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há um dia de cantar. De cantar. tutte le web. Un caso serio nella radiofonia. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou um céu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Моя березовая грусть, моя страна, моя Россия, шестая часть вселенной Русь, многострадальная Мессия. Здесь, среди разрухи и руин, среди пожарищей и дыма вставал народ твой, как один, и ты была непобедима. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездонная грусть. На свете много разных стран, но Русь умом им не понять. как не страдала бы от ран, готова каждого принять. Настанет время, твой народ сиянием дивных куполов возвышен, весь мир с собою позовет туда, где любят, больно дышат. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездомная грусть. В Россию, в Россию, всем сердцем влюблен я и с нею останусь, навеки клянусь. О, мать моя, Россия, Русь, незыблем трон твой, златоглавый, люблю тебя, тобой горжусь. Многострадальной и державной. Россия, Россия, великая сила, великая сила, бездомная грусть. В Россию, всем сердцем влюблен я и с нею останусь навеки, клянусь. Fique sintonizado no Sul Antenoeb. Я люблю тебя, девчонка, чистой, искренней любовью. Все к ногам твоим, девчонка, к твоему все изголовью. Только денег маловато, а вернее денег нету. Ни на плитку шоколада, ни на малую конфету. А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, у яунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие воздушные йогурты. А по синему, по морю ходит, бродит пароходик. Столько лет прошло, девчонка, ничего не происходит. У других сверкает елка, на двоих накрытый ужин. А ты бросай меня, девчонка, ну зачем такой я нужен? А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, у яунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие воздушные йогурты. Баунти, баунти, баунти, у яунти, йогурты. Oh, ale zla leżę ty. So I lose.